jesteś moją imaginacją. Ucieleśni się, nadejdzie jasność. Lubię jak wszyscy patrzą zazdrością, kiedy razem bastion budujemy, zęby ostrzą fiasko. Zrobię wszystko, by nie spotkało nas to. Przyszłością jesteś, grzejesz mnie jak webasto. Ty masz to coś, co czysta tak jak mango. Nigdy nie mam ci dość, uczucie wyższe rangą niż Robin Hood i Marion. Ty nie dajesz w kość, jaram się tobą jak palacze Holandią. Czuję wolność zawsze, kozacko, co dzień inaczej. Nieważne, czy zakładasz szpilki, czy kapcie, kacę nawet bardziej ty i ja. Miłosny kartel, niepotrzebny mi harem, tak jak Bonnie i Clyde. Tworzymy parę, w przeciwieństwie do nich będziemy dalej żyć. Bez ciebie czuję Saharę, daj mi pić, nie powiem do ciebie nawet za karę. Tam gdzie ty, nie patrzę na zegarek. Jesteś kobiecości wulkanem, każdy typ opuszcza koparę. Nic a nic, nie obchodzi mnie ich zdanie. Pełna ciepła, nie ma serca kamień. Choć już teraz myślałem, że to ty, to jeszcze cię nie spotkałem. Tak, wiem, że to ty, jesteś nim, jesteś nią. Jedyny w swoim rodzaju, tylko z tobą chcę żyć. Z tobą chcę być, kochać jak dziś na zawsze. Budzić się każdego rana, obok ciebie w niebie nie jestem sama. Ty masz to coś, czego nie ma nic inny, dlatego chcę z tobą być. Figura najlepsza, skóra najgładsza. Choć nie jesteś moja pierwsza, to chyba już ostatnia. Jesteś powodem, dla którego nie chcę sam spać i myślę o tobie jak o moim muzie. A gdy we dwoje na luzie zmieniaj się wampa, kotku, kocham to i chcę więcej i dłużej. I w związku z tym daj miękkiego sampla, zrobię soundtrack do związku nieulotnego jak z Blanta dym. Ja i ty, marzenie każde zmieńmy w czyn. Nieważne co mówią, uczucia wiodą prym. Ufaj mi, ufam tobie, choć słuchasz bełkot. Jak za mocno się zrobię, za cenę wszelką. Chcę złom zapobiec, nie chcę być ich powodem. Chcę berło, tron, wygodę dla mojej królowej. Jak inaczej być może, skoro co dzień mam ciebie w sercu i w głowie. Żyć z troskami, walczyć z tobą, pod kołdrą tańczyć jak małpy bonobo. Wiem, Bałtyk, twych słonych łez wylany przez głupie kłótnie i stres, którym przesiąkamy. Wiesz, że jestem, gdy mnie nie ma, wykonuję plany. Dla nas high life, by mieć hajs na Bahamy, byśmy mogli spełnić swe najśmielsze sny. Ja i ty, a pod nami świata szczyt. Wiem, jest zbyt wiele akcji, których sprytnie załatwi. Dlatego ty i moja mama wciąż się o mnie martwi. Na hi-fi, żołnierz JWP mafii. Dla ciebie tak jak tylko on potrafi. Szaleje na punkcie, twoje ciało, intelekt. Masz ciele bosko, a w charakterze każdy ma feler. Wiele przed nami, właśnie żyje po to słonko, by do ciebie wracać każdą nocą. Mam przed oczami foto, na nim twój uśmiech. Zawsze mnie wspiera w drodze po sukces. Wyjeżdżam dziś, lecz jutro wrócę, kiciu. Twój miś PS, nadajesz sens memu życiu.